do dekle šlo je v tujino. Ko mlado dekle šlo je v širni svet in ko iskalo sreče je po svetu, jo pod zavodil temni, temni gost. In ko iskalo sreče je po svetu, jo pod zavodil temni, temni gost. Nasproti njih pa mladenič pride, oh, kak strašno, strašno izdaj grozi. Denarja daj, drugače umreti moraš, umreti moraš, ker razbojnik sem. Denarja daj, drugače umreti moraš, umreti moraš, ker razbojnik sem. Mladenič se ji vedno približuje, na prsih njenih slika obvisi. Oh, to je slika moje ljube mame, oprosti mi, pred tabo brat stoji. Oh, to je slika moje ljube